ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ ਮੋਲਾ ਸੀ ਤੋਰੀ ਬਸ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬਸ ਡਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਆਪ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلا شبہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فائدہ اٹھاتے رہے دنیا میں کھاتے رہے اس طرح جیسے کھاتے ہیں جانور ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے وکائی من قریتن کتنی ہی بستیاں کہ وہ لوگ سخت تھے طاقت میں آپ کی اس بستی والے کے مقابلے میں یعنی مکہ والوں کے مقابلے میں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا ہم نے ان بڑی قوت والی بستی والوں کو ہلاک کیا فلا ناصر لہم اور ان کا کوئی مددگار نہیں تھا افمن کان علی بینۃ من ربہ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو حق پر ہو برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جس کے سامنے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں اور وہ اپنی خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگار لوگوں سے اس جنت میں ایسی نہریں پانی کی ہوں گی جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ اور اس میں نہریں ہوں گی دودھ کی لم يتغير طعمه وہ دودھ کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا وانہار من خمر اور اس میں جنت میں نہریں ہوں گی شربت کی لذت للشاربین پینے والوں کو خوشگوار محسوس ہوگا وانہار من عسل مصفا جنت میں نہریں ہوں گی شہد کی ایسا شہد کہ بالکل صاف ستھرا ہوگا ولہم فیہا من کل الثمرات اور بھی جنت میں ہر طرح کے پھل میں وجات ہوں گے جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مغفرت کر دیں گے اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا ان کو پانی پلایا جائے گا گرم پانی وہ گرم پانی فقطع امعاءہم وہ گرم پانی ان کی آنتڑیوں کو کاٹ دے گا ومنہم من یستمع الیک اے نبی، آپ کے مجلس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر بڑا کان لگا کے بات سنتے ہیں، اور جب آپ سے وہ مجلس سے نکل کے چلے جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے آپ نے ابھی بیان میں؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ناراضگی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ ان میں ہدایت کا اضافہ کرتا ہے اور ان کو تقوی کی زندگی عطا کرتا ہے. فَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، کیوں نہیں، حق نہیں مانتے، مگر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اچانک ان پر آ جائے گی، یہاں تک کہ قیامت کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب قیامت آ جائے گی تو ان کا اس وقت نصیحت حاصل کرنا کہاں ہوگا. جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اپنے لیے بھی، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو الٹتے پلٹتے چلتے پھرتے رہتے ہو، جہاں سکونت اختیار کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے. وہ سائڈ میں قرآن کے نیچے وہ کاغذ میرا مطالعہ والا پڑھے جو اس سائڈ میں، وہ تو جی کل کے سبق کے آخر میں یہ بات آئی تھی، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہوتا ہے ایمان والوں کا، اور کافروں کا کوئی دوست اور مولا نہیں ہوتا. ایمان والا جو بندہ ہے یہ کسی حالت میں بھی خسارے میں نہیں ہوتا. اس پر بیماری آئے تو صبر کرے ثواب ہے، کوئی پریشانی آئے، فقر و فاقہ آئے تو صبر کرے ثواب ہے، زیادہ ہی ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے وہ ایمان والے ہوں گے میری امت کے جو فقیر لوگ ہیں. تو فقیری مطلب مصیبت تو نہ ہوئی نا، راحت ہوئی، لیکن دنیا کے لحاظ سے تھوڑا صبر سے رہنا پڑے گا. غریب آدمی کو تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، اس کو تو دعوت بھی کوئی نہیں دیتا کہ ہماری شادی کے اوپر آ جاؤ، آج دعوت ہے. ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پر صبر پھر اجر ملتا ہے. اور کل کے سبق میں بات ہوئی کہ صبر جو ہے یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، اونچے لوگوں کا کام ہے، ہر کوئی صبر نہیں کر سکتا. غربت پر صبر اونچی بات ہے، تو لوگ تو ڈاکہ ڈالنے لگتے ہیں، چوری کرنے لگ جاتے ہیں امیر بننے کے لیے نا جی. صبر کرنا ہے، بس اپنے حال میں رہے، قناعت کے ساتھ رہے، ادھر ادھر کے مجلسوں میں جائے ہی نہیں کہ اونچے خواب دیکھنے لگ جائے، پھر غلط ترتیب بن جاتی ہے. تو یہ سارا صبر اولو العزم اونچے لوگوں کا کام ہے، صبر کرنا. قناعت کے ساتھ زندگی اونچی زندگی ہے. آج کے سبق میں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے، ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے. مالداری کا جب ذکر نہیں ہوا ہے جی، ایمان والوں کا اللہ دوست ہوتا ہے. ایمان اونچی دولت ہے، اللہ ان کا دوست ہوتا ہے. یہ بندے خسارے میں نہیں ہیں، یہ کامیاب ہیں جن کا اللہ دوست ہے. تو دوسروں کا کوئی دوست نہیں، جو دوسروں کی بات مان بھی رہے ہیں وہ چھوڑ چھاڑ جائیں گے. فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا اللہ دوست ہوتا ہے اللہ ان ایمان والوں کو جو اچھے اعمال بجا لاتے رہتے ہیں جنت میں داخل کرے گا، راضی ہو جائے گا. اس جنت کے نیچے نہریں ہیں، خوشگوار زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو دائمی ہو، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت تو پھر زندگی ہے نا، یہ بھی دائمی نہیں ہے، نہ صحت دائمی ہے، کوئی چیز. دنیا خود دائمی نہیں ہے تو اس کی نعمتیں کیسے دائمی ہو سکتی ہیں؟ آخرت خود دائمی ہے تو اس کی نعمتیں بھی لازوال ہیں، دائمی ہیں. اس کے مقابلے میں جو کافر ہوں یتمتعون، وہ دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے جانوروں کی طرح وہی کرتے ہیں. یاکلون کما تاکل الانعام، وہی کچھ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. جانور کو یہ نہیں پتہ ہوتا میرے لیے یہ منع ہے یا مضر ہے یا فلان ہے یا یوں، اس طرح کافر کو بھی کوئی نہیں پتا. اور کافروں کی دنیا جب تعریف کرتی ہے نا، مجھے بخار چڑھ جاتا ہے. یعنی سوچو، اللہ نے ان کو دنیا کے اوپر ایسی مار دی ہے کافروں کو کہ سب سے گندی ترین جو چیز ہے وہ ان کی خوراک بنا دی، سب سے گندا ترین پانی جو ہے وہ ان کا پانی بنا دیا، شراب. اور دنیا جناب اس کی تعریف کرتی ہے بدھو، خود اپنے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے. آپ خود دیکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑتا ہے وہ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہے. اچھی نعمتیں ساری اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھ دی. فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ چیزیں صاف ستھری چیزیں کھاؤ. حتیٰ کہ اس حد تک فرمایا حدیث میں کہ خراب سالن نہ کھاؤ, جلی ہوئی روٹی نہ کھاؤ, فلانی چیز نہ کھاؤ. اس حد تک کہ آپ صاف ستھرے ہیں, ایمان والے ہیں, پاکیزہ چیزیں کھائیں, صاف ستھری چیزیں کھائیں. وہ سائنس نے تو آج بتایا نا جی کہ سڑی ہوئی چیزیں کھانے سے یرکان ہوتا ہے اور جلی ہوئی روٹی کھانے سے فلان ہوتا ہے. سائنس تو آج آئی ہے. یہ لونڈی ہے, اسلام کے تعلیمات کی لونڈی ہے. یہ خود کوئی امام نہیں, امام اسلام ہے, قرآن حدیث ہے. اسلام نے پہلے یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے, ان چیزوں سے انسان کی روحانیت خراب ہوتی ہے. تو فرمایا اس کے مقابلے میں جو کافر لوگ ہیں, یہ تمتعون, دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں, دنیا سب کے لیے برابر ہے. یا کلون کا ماتا کلون انام, جیسے جانور کھاتے ہیں اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, یہ اسی طریقے سے کھاتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ وزنی ترین لوگ جو ہیں, وزنی ترین لوگ وہ کافر ہیں. وہ جانوروں کی طرح کھا کھا کے, آپ رپورٹ تلاش کریں روس کی, امریکہ کی, کیا تماشا بنا ہوا ہے, پتہ نہیں بھینس ہے گائے ہیں کیا چیز ہیں, وہ دس دس من وزن ہے. یا کلون کا ماتا کلون انام, یہ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح کھانا. دونوں طرح کی تشبیہ ہے. ایک جانور کو پتہ نہیں ہوتا سیر ہو جائے, وہ کرتا رہتا ہے, چالو رہتا ہے. دوسرا اس کو ضرر اور غیر ضرر, مفید غیر مفید کا نہیں پتہ ہوتا. یہ اس طرح کیا ہے؟ ونار و مسوا لہم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ کھانا کھانا اور باتھ روم کرنا اور سو جانا اور بچے پیدا کرنا, یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, تو انسان بھی یہی کام کرتا ہے. اشرف المخلوق اور جانور میں فرق کیا ہے پھر بھائی؟ کھانا کھانا, سو جانا, سیر ہونا, باتھ روم کرنا جی, اور جو مرضی ہے وہ کرنا, بچے بھی پیدا ہو جانا, یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں, انسان بھی یہی کرتا ہے. تو فرق انسان اور جانور میں کیا ہے؟ انسان کوئی اور چیز ہے, عظیم چیز ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کو عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے, یہ اشرف المخلوق ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے مقصد زندگی کو. وَكَأَيِّم مِّن قَرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرِيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ. اے نبی, بہت ساری بستیاں, اس کے رہنے والے اشد قوتم من قریتک, اس کے رہنے والے آپ کی بستی کے رہنے والوں کے مقابلے میں زیادہ تکڑے تھے, زیادہ مضبوط تھے, زیادہ قداور تھے, زیادہ مالدار تھے, زیادہ پارٹی والے تھے. انہوں نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ مکہ والے تو اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں, ان کے قد بھی چھوٹے ہیں, مالدار بھی اتنے نہیں ہیں, طاقت میں بھی اتنے نہیں, عمریں بھی اتنی نہیں ہیں. یہ کیسے مقابلہ ہمارے عذاب کا کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے آپ کو نکالا, جن بستی والوں نے آپ کو نکالا, التی اخرجت کا یعنی مکہ والے, یہ کمزور ہیں. اس سے بڑے مضبوط لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ہماری بغاوت کی ہے. کفر اور چیز ہے, بغاوت اور چیز ہے. کفر برداشت ہے, ظلم و زیادتی, فساد فی الارض, بغاوت, انبیاء کی استہزاء, اللہ کے قانون کی مذاق اڑانا, یہ بغاوت ہے. جب کفر والے اس پر اتر آتے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اہلک نہ ہوں, ہم نے ان بڑے مضبوط لوگوں کو ہلاک کیا. فلا ناصر لہم, ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. لا ناصر لہم, عربی جانتے ہوتے تو آپ کو سمجھ آتی, یہ لا نفی جنس ہے, یعنی ذرہ برابر بھی کسی چیز نے ان کی مدد نہیں کی ہے. وہ بڑے گھمنڈ میں تھے, ہمارے پاس تو مال زیادہ ہے, ہماری نفری زیادہ ہے, ہماری چودراہٹ بڑی ہے, وہ بڑے گھمنڈ میں تھے. فلا ناصر لہم, یہ لا نفی جنس ہے, یعنی ذرہ برابر بھی ان کی کوئی مدد کرنے والا سامنے آئے ہی نہیں, بات تک بھی کسی نے نہیں کی ہے جب ہم نے عذاب. اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربی, کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے, برہان پر ہے, ہدایت پر ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایمان والا شخص, کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے؟ کمان زین لہ سوء عملہ, کہ جس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کے برے اعمال مزین کر کے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خواہش کی پیروی کرتے ہیں. ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو پریشانی ہو, گناہ ہو جائے پریشانی ہو, یہ ایمان کی علامت ہے. اور گناہ ہو جائے پریشانی نہ ہو, اور گناہ ہو جائے, اور گناہ ہو جائے, تو پھر نہ مزاج ساغراں بدلا, پھر وہ مزاج ہی بدل گئے, پھر شیطان اس کا امام بنتا ہے, معبود اس کی خواہش ہوتی ہے, پھرنا اس کو برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں. اس شخص کو سکون برائی میں نظر آتا ہے. پرانی بات ہے, مغلیہ خاندان پر جب یلغار کی نا انگریزوں نے, وہ بدلے بدلے, تو پھر بہادر شاہ بھی کہتا تھا کہ وہ اس طرح ہو گیا, اس طرح ہو گیا نا جی, پہلے بدلنا پڑتا ہے نا, آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول, طاؤس و ربا آخر. اللہ اللہ کرنا تھا, جب آئے تھے تو اس انداز میں تھے, اور جب گئے تو اس وقت تبلہ اور سرنگی کی دھن میں تھے, شراب خانوں میں تھے, اور ننگی ہندو لڑکیوں کو نچاتے تھے, یہ ان کا طریقہ بن گیا تھا. پھر اللہ نے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ کا اصول ہے کہ جب مسلمان بگڑتا ہے تو اس سے بگڑی ہوئی مخلوق کو مسلمان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے عذاب کی صورت. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, جب یہ اس وقت یہ ترتیب ان کو قتل کرنے کی ہوئی نا مغلیہ خاندان کے, تو وہ مختلف طریقے انگریزوں نے کیے. تو ایک بادشاہ کو جب کرنے لگے تو اس نے کہا اتنی کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا سا گند خانے سے گزار دو تو مر جاؤں گا. چنانچہ اس کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے جیسے گزارا, جو معطر فضاؤں میں پلے تھے جب ان کو گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزارا تو روانہ ہو گیا. جی, کیونکہ گندگی, وہ چیز گندگی اس نے کبھی دیکھی سنی نہیں تھی, اور جیسے گئے تو سارے فارغ ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جب مزاج بدلتا ہے تو پھر گند کر کر کے اس کو شراب کی بدبو سے فائدہ ہوتا ہے. جب مزاج بدلتا ہے پھر اس کو جو مکروہ چیزیں ان کے پینے سے, ان کو منہ میں رکھنے سے, ان کو ذائقہ چکھنے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, مزاج ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہ فرمایا, اس شخص کے برابر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر آئے. کمن زین لہ سوء عملہ, اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جس کے اعمال بد اس کے سامنے مزین ہو کے پیش آتے ہیں, وہ خوش ہوتا ہے, وہ گناہوں کو سوچ کر بھی تفریح حاصل کرتا ہے, مزاج بدلا ہوا ہے. اللہ والے کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کی سوچ آئے تو استغفار کرتا ہے, اور فاسق کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب گناہوں کی سوچ آئے تو اس سوچ میں مزے لیتا ہے. یہ مزاج بدل چکا ہوتا ہے, تربیت خراب ہو چکی ہوتی ہے. اور خواہش انہوں نے اپنا امام بنایا, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بندہ بات نہیں مانتا اس کے مقابلے میں جس کی بات مانتا ہے نا جی, وہ خواہشی ہوتی ہے, اور خواہش نفس انسان کا بیڑا غرق کرتی ہے. فرمایا مثال اس جنت کی جس کا اللہ والوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے, اس میں پانی کی نہریں ایسی ہوں گی, وہ پانی رنگ بو ذائقہ کبھی خراب نہیں کرے گا. دنیا کے پانی بعض دفعہ خراب بھی ہو جاتے ہیں. وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ, وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی, وہ دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا. دنیا میں دودھ خراب ہو جاتا ہے, اور دودھ اصلی کی علامت یہ ہے خراب ہو جانا. آپ دودھ نہیں خراب ہوتے, دنیا نے اس میں سونا یوریا ڈالا ہوا ہے, پیو اسلام آباد والو, جان بناؤ. انہار من خمر لذت للشاربین, اور وہاں شربت کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کی طبیعت اچھی ہو جائے گی, طبیعت اچھی ہو جائے گی. یہ دنیا کی شراب نہیں ہے کہ پینے کے بعد بندہ پاگل ہو جاتا ہے, اور ہم تو جناب اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. وہ کل والا جوزف موزف, کیا نام ہے یہ جنمیوں کے نام ہے جوزف موزف, یہ شراب میں دھن ایک نوجوان بےچارے لڑکے کو شہید کر دیا, وہ تو پورا گھرانہ ہی لٹ گیا نا جی. اور ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کیوں تیز گاڑی چلائی, اشارہ کیوں توڑا ہے, فلان کیوں توڑا, کیونکہ وہ تو ہمارے خدا کا بندہ ہے نا جی, امریکہ ہمارا خدا ہے نا, تو ہم تو اس کے بندے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ڈرائیور کو اور ہمارے بچے کو قتل کر دیا اس طرح کے. یہ دنیا کا شراب ہے جس میں انسان کی عقل تباہ ہو جاتی ہے, یہ آخرت کی بات ہے کہ وہاں شربت ایسا ہے لذت للشاربین, پینے والے کو خوشگوار, طبیعت اچھی ہو جائے گی. انہار من عسل مصفا, وہاں ایسا شہد ہوگا جو بڑا صاف ستھرا شفاف ہوگا, وہ اندر اندر مندر گند مد نہیں ہوگا. ولہم فیہا من کل الثمرات, پانچویں نعمت یہ ہر طرح کے پھل ہوں گے. لیکن یہ سب باتیں مغفرت من ربہم, اس سے پہلے اللہ کی طرف سے مغفرت کا انعام ہو چکا ہوگا, اعلان ہو چکا ہوگا. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کے جو ایمان والا نہیں ہے, کافر ہے, فاسق ہے, جہنم میں جائے گا. سکو ما ان حمیمن, جس کا پانی گرم پانی اس کو پلایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کے الٹی میں گریں گی, کتنا سخت عذاب ہے. اے نبی, بعض آپ کی مجلس میں آتے ہیں لوگ, منافقوں کی بات ہے, بڑا ظاہری طور پر کان لگا کے سنتے ہیں, جب آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو دوسرے ساتھیوں کو کہتے ہیں ماذا قال آنفا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا بیان کیا, اوئی تم تو خود مجلس میں موجود تھے, بڑے کان لگا کر یوں آگے بیٹھے تھے کہ بات سن رہے تھے, اب دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے, یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے تھے لیکن ہم نے کوئی کما حقہ سرکار کی بات کو نہیں سنا. یہ ان دوسرے ساتھیوں کو ایمان والوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنی بے ادبی اور اپنی یہ گستاخی, بتا رہا ہے کہ ماذا قال عنہ, حالانکہ خود مجلس میں موجود تھے. بے ادبی کے لیے یوں کہتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے مور لگا دی, ناراض ہو گئے اللہ اس لیے کہ خواہش کے پیروی ہیں. اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی, زدناہم ہدا, پھر ہم بھی ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. جو ہدایت مانگتا ہے ہم پھر ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنا مقبول بندہ بنا دیتے ہیں. جو لوگ نبی کی بات نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے, الا انت اتیہم بغتا, کیا یہ قیامت کی انتظار کر رہے ہیں, فقط جا اشراتھا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, فرمایا کہ قیامت تو قریب آ گئی, سورج کو چاند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹتا ہوا دیکھ لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرا مبعوث ہو جانا, نبی آخر الزمان کا مبعوث ہو جانا بھی قیامت کی علامت ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اب دنیا ختم ہونے والی ہے. لیکن کچھ علامتیں, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا, جہالت غالب ہوگی, بدکاریاں زیادہ ہوں گی, شراب لوگ زیادہ پئیں گے, مرد کم ہوں گے, عورتیں زیادہ ہوں گی, 50 عورتوں پر ایک بندہ نگران ہوگا, اور پھر اس وقت جاہل قسم کے لوگ ان کے سربراہ ہوں گے. ایک حدیث میں 14 علامتیں بیان فرمائیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, امام بخاری نے روایت کی. مال غنیمت میں لوگ خیانت کریں گے, دیگر امور میں خیانت کریں گے, زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے, اور علم دین کو لوگ حاصل کریں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے, اور مرد اپنی بیگم کی بات مانے گا ماں کی نہیں مانے گا, لڑکا اپنے دوست کی بات مانے گا باپ کی نہیں مانے گا, مسجدوں میں شور شرابے ہوں گے, اور سردار لوگوں کے فاسق ہوں گے, ذلیل قسم کے لوگ قائد ہوں گے. لوگ سمجھتے ہوں گے یہ قائد ذلیل ہیں لیکن ان کی بات اس لیے مانیں گے کہ ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ظلم و ستم نہ کر لیں, اتباع کریں گے. گانا بجانا عام ہو جائے گا, طبلہ سرنگیاں عام ہو جائیں گی, شراب کا ملنا بکنا لینا عام ہو جائے گا, اور لوگ اپنے پرانے اسلاف کے اوپر لعنتیں کریں گے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے, نحن رجال ہم رجال, ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, دین میں تحریف کرنا شروع کر دیں گے. فرمایا جب یہ کام ہو جائے تو سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا, پھر زلزلوں کا انتظار کرنا, زمین میں دھنس جانے کا انتظار کرنا, شکلیں مسخ ہو جانے کا انتظار کرنا, پتھر کی بارش برسنے کا انتظار کرنا, یہ قیامت کی علامتیں ہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.